Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomwar Denio Yuseka, ushirikiano wa Omer Nduwai. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Kazi kubwa katika sekta ya elimu licha ya nguvu ya muda mfupi ya ndadaye, vichwa vya habari ni kichwa cha habari cha La Voix de l'Enseignant, ni gazeti la hapa nyumbani. Kama Oktoba 21 inaadhimisha kumbukumbu ya mauaji ya mwaka 1993 ya rais wa kwanza wa Burundi aliyechaguliwa kidemokrasia, pamoja na mapendekezo yake 46 ambayo yanaunda mpango wa kampeni yake. 45 ya mapendekezo hayo yalikuwa yakihusu sekta ya elimu. Shule ya upili ya Kirundo ilikuwa kazi yake ya kwanza na inachukuliwa kuwa zaidi kutoka kwa rais Ndadaye. Inachukuliwa kuwa zawadi, kumradi, kutoka kwa rais Ndadaye. Kulingana na mwenzetu huyo, licha ya kifo cha rais Ndadaye, wenyeji wa Kirundo watafanya kila wawezalo kuhakikisha ahadi hiyo inatimia, kulingana na mmoja wa wazawa aliyechangia kikamilifu katika ufunguzi wa shule hiyo. Ufunguzi wa mwaka wa shule ulifanyika mwanzo wa mwaka wa shule wa 1996 kwenda 1997, anakumbuka mwenzetu huyu wa gazeti la La Voix de l'Enseignant. Naam, tukisalia nchini Burundi, tukizungumzia tena shujaa huo wa demokrasia, miaka 30 baada ya kuuawa kwake, ndoto zake hazijatimia, anajuta, Askofu Rugirinyange laandika gazeti la Iwacu. Burundi ilipoadhimisha Jumamosi Oktoba 21 kumbukumbu ya kuwa kwa rais Melchior Ndadaye, Kanisa Katoliki la Burundi linasikitishwa na ukweli kwamba maadili yake Ndadaye bado hayajatekelezwa. Katika ibada ya misa ya kumbukumbu ya shujaa huyo, naibu askofu mkuu Anatole Gerinyange wa Jimbo Katoliki la Bujumbura alisema, mwanzo wa kunukuu, imarisha umoja na undugu kati ya Warundi, kukomesha migawanyiko ya kikabila, kuharibu baadhi ya magereza ili kupiga vita dhuluma, kukomesha hasia zilizopita, kujenga Burundi mpya yenye sifa ya amani na haki kwa wote, bila kusahau maendeleo wauaji hawakutaka miradi yote hii ifanyike, mwisho wa kunukuu. Kwa niaba ya familia yake ya kisiasa, maana yake rais Ndadaye, Phineas Nigaba, makamu wa rais wa chama cha Frodebu, anataka wahusika wote wa mauaji ya rais Ndadaye wafikishwe mahakamani, ukweli utambulike. Omer, kweli kabisa. Kwa sasa tuvuke mpaka tuende huko Uganda, ambako Demonic linaandika kuhusu matumaini ya biashara ambayo yamefufuka zaidi huko Uganda na DRC, yani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zikisitisha sheria ya za visa. Wakulima na wafanyabiashara za kuvuka mipaka wa pande zote hizo mbili, hususan wakazi wa wilaya ya Kasase nchini Uganda, wanajishebedua kwamba kuondolewa kwa hitaji la visa kati ya nchi hizo mbili kunatoa fursa nzuri zaidi ya watu kutembea huru. Labda Romwadro, umetembea kurasa nyingine za magazeti, umekuta nini huko? Na wanasiasa wa kongwe na wataalamu wa masuala ya utawala wanahofia kuwa serikali inaweza kupoteza mabilioni ya pesa kutokana na ubadhirifu, wizi na mikataba mibovu iwapo mzozo uliopo bungeni utaendelea, limeandika gazeti la The Nairobi Post. Hawa wanaamini kuwa jani la bunge lililosababishwa na kuondoka linaweza kusababisha mlundikano wa ukaguzi na upelelezi wa kesi zilizokuwa mbele ya kamati mbalimbali na kuwaacha wezi hao wakitembea bila ya kulaumiwa. Haya ni matukio mabaya ambayo yametikisa bunge katika muda wa wiki mbili zilizopita na kuwalazimu wa bunge kupishana vikali. Juhudi za spika za kutatua mkwamo huo hazijazaa matunda mengi. Mgogoro huu unakuja wakati kamati kadhaa za bunge zinatakiwa kuhoji ripoti za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na kuandaa ripoti. Naam, uhaba wa kondomu umekuwa kero huko Kenya. Jinsi uhaba wa kondomu unavyoathiri mapambano dhidi ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. The Star inaripoti kuwa wadau wanaibua wasiwasi juu ya uhaba wa muda mrefu wa kondomu za bure nchini humo. Wanasema ukosefu wa ulinzi unaathiri mapambano dhidi ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi, huku vijana wakiathirika zaidi. Uhaba huo umesababishwa na kupungua kwa ufadhili wa wafadhili na ushuru unaotozwa na serikali kwa bidhaa za matibabu zinazotolewa. Mkurugenzi wa shirika la afya la ukimwi nchini AHF nchini Kenya, Samuel Kinyanjwi, anasema uhaba huo umechangia kuongezeka kwa magonjwa ya zinaa na mimba zisizotarajiwa, hasa miongoni mwa vijana. Ripoti ya siku ya ukimwi duniani ya mwaka 2022 inaonyesha kuwa nchi hiyo ya Kenya ilirekodi ongezeko la maambukizi mapya ya VVU ya virusi vya ukimwi. Na mtikisalia nchini Kenya, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameripotiwa kukataa juhudi za naibu rais Liga Gachagua kufanya mazungumzo naye kuhusu mwelekeo na mustakabali wa kisiasa wa ukanda wa Mlima Kenya. Duru zimeambia Taifa Leo kwamba, Taifa Leo ni gazeti la huko Kenya, kwamba bwana Kenyatta amekataa juhudi za bwana Gachagua bila kutoa sababu zozote. Hata hivyo, washirika walio karibu na bwana Kenyatta walisema alikataa mwito huo kutokana na hali ya kukosewa hekima kwake yeye binafsi na familia yake. Kwenye mahojiano na kituo kimoja mwanzoni mwa mwezi huu wa Oktoba, bwana Gachagua alisema kuwa yuko tayari kufanya mazungumzo na bwana Kenyatta kuhusu mwelekeo wa kisiasa mlimani. Bwana Gachagua alisema tayari amewaagiza wanasiasa kukoma kumshambulia bwana Kenyatta na badala yake kumpa nafasi kufurahia amani yake kama kiongozi mstaafu. Naam, ni saa 10:22 katika studio za Radio Sanganiro, na popote pale unapotusikiliza mpenzi msikilizaji na mdau wa kipindi Dondoo Magazetini. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Studioni uko na Omer Ndwayo, ninashirikiana moja kwa moja na Romarde Niyo Yabivuze. Kwa sasa tuelekee DRC ambako mgomo wa utoaji mafuta mjini Lubumbashi ni usumbufu mkubwa katika usafiri wa umma na kupanda kwa bei ya mafuta. Kwa mjibu wa gazeti la actualite.cd, mgomo huo unaofanyika katika eneo la kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesababisha hatari kubwa kiuchukuzi. Wauzaji wa mafuta wanaeleza kukataa kuuza bidhaa hizo kwa sababu serikali ya Kongo haikutimiza ahadi zake. Ilikuwa imezihakikishia kampuni za mafuta kwamba inakwenda kushughulikia suala la bei katika muda usiozidi siku ya tarehe 15 Oktoba mwaka huu, jambo ambalo halikufanyika. Wajuza kuwa wameamua kufanya mgomo kwa mantiki hiyo. Mji wa Lubumbashi ndio unaingia hasara zaidi kwa sababu hata tiketi za usafiri zimeongezeka angalau mara mbili. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuelekee huko pembe ya Afrika, ambapo gazeti la Sudan Tribune limeandika kuwa rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amesisitiza kujitolea kwa utawala wake kwa uchaguzi wa huru na haki wa mwaka ujao 2024 mwishoni mwa kipindi cha mpito. Sudani Kusini inatarajiwa kufanya uchaguzi wake wa kwanza wa kidemokrasia mnamo Desemba mwaka 2024 kulingana na makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Lakini kutokana na kutoelewana kati ya Kiir na vyama vingine vikuu vya upinzani, haijulikani iwapo uchaguzi unaotarajiwa kutafanyika mwaka ujao. Rais Salva Kiir na makamu wake wa kwanza wa rais Riek Machar tayari wamegawanyika kuhusu mwenendo wa uchaguzi, huku kukiwa na wasiwasi wa kucheleweshwa kwa utekelezaji wa vifungu muhimu vya makubaliano ya amani. Kiir alielezea kusikitishwa na jambo hilo. Na waziri wa ulinzi wa Rwanda ahimiza UN kukutana ili kukabiliana na taarifa potofu, matamshi ya chuki, kulingana na New Times, katika hali ya kimataifa ambapo kuenea kwa taarifa potofu, habari potofu na matamshi ya chuki kunaleta tishio kwa juhudi za kulinda amani, umuhimu wa mbinu madhubuti na madhubuti ya kulinda maisha ya raia ulichukua nafasi muhimu katika mkutano wa maandalizi ya wa maandalizi wa Umoja wa Mataifa mjini Kigali leo Jumatatu Oktoba 23. Waziri wa ulinzi Juvenal Marizamunda alisisitiza umuhimu wa kushughulikia changamoto zinazoongezeka zinazokabili misheni za kulinda amani duniani kote. Msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa Afrika ni Marta Pobe alisisitiza umuhimu wa mikakati ya mawasiliano ya kina inayoendana na vipaumbele vya kisiasa pamoja na usalama. Na kutoka Rwanda tuelekee nchini Tanzania ambapo kampuni ya DP World imesaini mkataba wa miaka 30 na serikali ya Tanzania kuendesha na kuboresha maeneo mahususi ya bandari ya Dar es Salaam na kuiunganisha Tanzania na masoko makubwa duniani. Mkataba huo wa uendeshaji ulitiwa saini Jumapili Oktoba 22 mwaka 2023, limechapisha gazeti la Mtanzania, ukiainisha maeneo mahususi ya uwekezaji. Mkataba huu wa uendeshaji na uboreshaji unalenga kuongeza ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam kwenye uboreshaji, kwenye usafirishaji na uchukuzi wa mizigo inayoingia na kutoka nchini Tanzania. DP World itaanza kwa kuwekeza dola milioni 250 kuboresha bandari, na uwekezaji unatarajiwa kufikia dola bilioni 1 ikiwa ni pamoja na uendelezaji wa maeneo mengine ya shughuli za bandari. Aidha, imeelezwa kuwa uwekezaji huo utakuwa na faida kubwa kwa Tanzania, hasa katika maeneo muhimu kama vile kutengeneza ajira na kuongeza urahisi wa kupata huduma na bidhaa pamoja na mambo mengine. Ni kwamba mkataba huu wa bandari kuwa umezua gumzo kubwa Tanzania, wengi wao wakisema kwamba rais akisaini mkataba atakuwa na isaiti nchi kwa sababu kutoa sehemu yake na kuendeshwa na watu wa kigeni wa nchi za kigeni itakuwa kama vile ni ukoloni mwingine. Hivyo hii hali ilikuwa imezua gumzo muda mrefu, lakini unaona wamepunguza, wametoka kwenye miaka 100, maana yake karne, wakanafikia kwenye miaka 30, lakini kutakuwa ukaguzi wa kila mara baada ya miaka 5. Hali imeanza kuwa sawa kweli, hususan pale watu wanapokaa ili wajadili jambo kuwa wakifikia mwafaka. Ni kweli kabisa, hujakosea. Kweli kabisa. Romwadi, nikushukuru sana, lakini tusalie hapo Dar es Salaam. Kwa sasa tutambe viwanjani kidogo kabla ya kutamatisha kipindi chetu. Azam wawekewa shilingi milioni 500 waichape Yanga. Mwanaspoti limefichua kuwa limepenyezewa na mmoja wa viongozi wa juu wa Azam. Tajiri wa kikosi hicho Yusuf Bahle Saa ametenga zaidi ya shilingi milioni 500 kwa timu hiyo kama itaifunga Yanga. Ni leo kwenye uwanja Benjamin Mkapa ambako Azam atakuwa mwenyeji wa Yanga katika mzunguko wa 6 wa ligi kuu Tanzania. Lakini Romo Admin anajiuliza, je, watafunga kwa sababu wamepewa zawadi au kwa sababu wana kiwango cha kufunga? Tusubiri. Kutokana na labda na ubingwa wa mtu usikusema kama amepewa zawadi, lakini zawadi pia pengine inaweza kaleta motisha. Ni kweli. Kweli wachezaji wakawa na ari ya kucheza kwa ajili ya kutetea nini zawadi waliopewa. Kweli kabisa. Ni Azam ambayo sio timu ndogo au timu changa, wanafahamiana na timu ya Yanga. Tusubiri matokeo. Ni dakika 90 leo. Lakini atakayeshindwa akubali kushindwa, kwa sababu asiyekubali kushindwa si mshindani. Si mshindani. Na hadi hapa hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika wiki kesho, katika taarifa nyingine za wiki kesho, panapo majaliwa. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari